าจารย์ยอดเคยเล่าเรื่องผีกะนี่มาหลายเรื่องหลายแบบแล้วนะครับผีกะนี่นับได้ว่าเป็นผีเจ้าเล่ห์เป็นผีมารยาดังนั้นการจะปราบหรือว่าขับไล่ทุกครั้งจะต้องมียุทธวิธีหลายขั้นตอนขึ้นอยู่กับชนิดประเภทของผีกะที่เข้าสิงร่างคนที่เป็นหมอผีที่มีชั่วโมงบินสูงหรือว่าเคยประมือกับผีกะมามากแค่มองปราดเดียวก็จะรู้ได้ทันทีว่าผีที่เข้าสิงนี่เป็นผีประเภทไหนเช่นผีกะประเภทธรรมดาเนี่ยครั้นพอเข้าสิงใครๆแรกๆก็มันมักจะเอะอะโวยวายทำท่าดุดันขึงขังคล้ายกับนักเลงบางคนที่มักจะเก่งแต่ปากแต่ถึงคราวเอาจริงนะวิ่งหนีหางจุกตูดเลยผีกะประเภทนี้เหมือนกันเปียบเลยกับพวกนักเลงที่เก่งแต่ปากกันแหละผีกะชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นผีกระจอกหรือผีขั้นอนุบาลก็คงไม่ผิดนักแต่หากเป็นประเภทผีกะหงอนผีชนิดนี้จะต้องออกแรงไม่น้อยเนื่องจากมันจะดื้อไม่ยอมออกง่ายๆเพราะติดหงอนเข้ามันวิธีเดียวที่จะกำราบหรือว่าไล่มันออกได้นี่จะต้องตัดหงอนเข้ามันทิ้งแต่ก่อนจะตัดหงอนมันทิ้งได้จะต้องมัดมันซะก่อนซึ่งการมัดผีกะหงอนไม่ใช่ว่าจะมัดด้วยเชือกปอหรือว่าเชือกกล้วยเหมือนกับมัดงูเชือกที่จะสามารถมัดมันได้มีเพียงเตี่ยวหม้อนึ่งเท่านั้นเตี่ยวหม้อนึ่งก็คือผ้าดิบหรือว่าเศษผ้าที่ใช้ปิดซับไหนึ่งข้าวเหนียวในการนึ่งข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ไอความร้อนระเหยออกจากปากหม้อซึ่งไหนึ่งข้าวของคนภาคเหนือและคนภาคอีสานจะไม่เหมือนกันเนื่องจากไหนึ่งข้าวของคนเหนือส่วนใหญ่จะทำจากไม้ทั้งดุ้นแล้วก็นำมาขุดเจาะจนเป็นโพรงเมื่อนำไปวางกับปากหม้อนึ่งจะทำให้ไม่เสมอกับขอบปากหม้อดังนั้นจะต้องนำผ้าดิบหรือว่าเศษผ้าที่ชุบน้ำพอหมาดๆไปปิดซับรอยต่อเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอความร้อนระเหยออกส่วนไหนึ่งข้าวของคนภาคอีสานจะสานจากไม้ไผ่ก้นแหลมๆเมื่อนำไปวางบนปากหม้อมันจะเข้ากันได้พอดีไม่จำเป็นจะต้องมีผ้าซับในการป้องกันการระเหยของไอความร้อนจากนั้นคนที่เป็นหมอผีจะใช้มีดหมอขูดตั้งแต่กลางกระหม่อมไปจนกระทั่งถึงบั้นเอวของคนที่ถูกผีเข้าสิงวิธีนี้จะทำให้ผีมันได้รับความเจ็บปวดอย่างมากมันจะแหกปากร้องดังลั่นบ้านเนื่องจากหงอนเท่ามันจะถูกตัดออกสดๆคล้ายกับการผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาสลบวิธีตัดสดเช่นนี้จะทำให้ผีกะหงอนมันเข็ดหลาบไปอีกนานแต่ครั้นเวลาผ่านไปหงอนเท่ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่คล้ายกับหางจิ้งจกตุ๊กแกนี่หมอปราบผีกะเขาบอกมาแบบนั้นส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีที่ทำให้ผีได้รับความอับอายกล่าวคือหลังจากหมอผีกำราบผีตัวนั้นให้อยู่หมัดหมอผีบางคนจะถุยน้ำลายใส่ฝ่าเท้าของตนเองแล้วบังคับให้ผีกะเลียก็คือคนที่ถูกผีกะเข้าสิงนั่นแหละในช่วงที่ผีกะถูกบังคับให้เลียฝ่าเท้าหมอผีบางรายจะใช้เท้าถีบใบหน้าผีจนกระเด็นกระดอนหากใครเห็นก็จะรู้สึกสมเพชเวทนาไม่น้อยมีคนเคยถามหมอผีท่านหนึ่งถึงการที่ต้องใช้เท้าถีบหน้าผีเช่นนั้นท่านก็ตอบอย่างยิ้มอย่างไม่ปิดบังบอกว่ามันจะกระเดียมมันเสียวขืนปล่อยให้มันเลียไปเรื่อยๆดีไม่ดีคนถูกเลียจะถูกผีเข้าซะเองส่วนหมอผีบางคนจะบังคับให้ผีกะหงอนนี่คลานสี่ขาจากบ้านไปจนถึงบ้านของคนที่เป็นผีกะหงอนโดยที่หมอผีจะนั่งอยู่บนหลังคล้ายกับนั่งควบม้านั่งไปก็ใช้ไม้เรียวฟาดก้นคนที่ถูกผีเข้าไปตามอำเภอใจจนกว่าจะถึงบ้านของคนที่เป็นผีกะหงอนวิธีนี้จะทำให้ผีเข็ดขยาดไปอีกนานเหมือนกันเนื่องจากกว่าจะคลานไปถึงบ้านต้องก้นช้ำระบมไปนานหากบ้านอยู่ใกล้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่หากบ้านไกลกันจะต้องคลานจนหลังอานกว่าจะไปถึงบางตัวไปไม่ถึงบ้านเจ้าของสลบกลางทางก็เคยมีวิธีทำให้มันอับอายขายขี้หน้าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้หม้อแกงครอบไปที่หัวของคนที่ถูกผีเข้าจากนั้นก็ใช้มีดหมอขูดไปที่ก้นหม้อคล้ายๆการโกนผมซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผีกะเข็ดขยาดไปอีกนานเนื่องจากมันจะกลายเป็นผีหัวล้านผีหัวเหม่งไปอีกนานฝ่ายคนที่เป็นเจ้าของผีกะนี่ผมจะร่วงหมดหัวในเวลาต่อมาแล้วก็จะไม่มีผมขึ้นอีกต่อไปเลยจนชั่วชีวิต วิธีทำให้หลาบจำมีหลายประเภทเช่นแหกด้วยมีดหมอด้วยเขาวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายตายแบบอื่นใช้ไม่ได้นะต้องฟ้าผ่าตายแล้วก็เคี่ยวหมูตันบังคับให้ผีสูบบุหรี่ที่มวนจากพริกแห้งวิธีนี้จะทำให้ผีปวดแสบปวดร้อนทั่วจมูกจามแล้วจามอีกจนน้ำหูน้ำตาไหลพรากขณะเดียวกันไทมุงที่มาดูการไล่ผีด้วยวิธีนี้ต่างก็จะจามและไอกันเป็นแถวๆเหมือนกันส่วนวิธีให้กินน้ำล้างเท้าหรือว่าอมหัวแม่เท้าของหมอผีนี่ถือว่าเป็นการกำราบขั้นอนุบาลไม่มีอะไรตื่นเต้นผีกะหลายประเภทส่วนใหญ่มักจะเคยเจอวิธีเช่นนี้มาแล้วทั้งสิ้นผีกะตัวไหนมีอายุมากเคยเข้าสิงคนมาเยอะย่อมจะมีประสบการณ์อมหัวแม่เท้าของหมอผีมากก็เลยเป็นของธรรมดาแต่หากเป็นผีกะมือใหม่เห็นทีจะต้องทำใจนานหน่อยกว่าจะสามารถอมหัวแม่เท้าได้อย่างไม่ขัดเขินต่อไปก็คือการให้อมขนเพชรหรือว่าให้กินขนเพชรเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำราบผีกะหงอนที่มีนิสัยดื้อรั้นอันวิธีนี้มีหมอผีบางคนเท่านั้นที่มักจะใช้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทำเนื่องจากการถอนขนเพชรในแต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องสนุกคนที่เป็นหมอผีจะต้องเสียสละพอสมควรถึงจะทำได้ต่อไปเป็นการเผาด้วยไฟที่ทำมาจากขี้ยาขี้ยาหรือว่าขี้ใต้เนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ประเด็จศึกผีกะหงอนแล้วก็ผีทุกประเภทหลังจากไล่ผีไม่สำเร็จผีไม่ยอมออกไปง่ายๆหมอผีจะใช้เตี่ยวหม้อนึ่งสวมสะพายแล่งไปที่คนถูกผีเข้าแล้วผูกมัดด้วยคาถานารายตรึงทับหรือว่าคาถาพระโมคคัลลานะพลิกแผ่นดินเพื่อกันไม่ให้มันหนีแล้วจึงใช้ขี้ใต้ที่ตำจนเป็นผงคว้างใส่เทียนอาคมที่จุดจ่อๆเอาไว้บนหัวของคนที่ถูกผีเข้าวิธีนี้จะทำให้เกิดประกายไฟลุกพรึบทันทีผีที่สิงอยู่มันจะสะดุ้งโหยงร้องแทบไม่เป็นภาษาผีส่วนผมของคนที่ถูกผีเข้าเนี่ยไม่ต้องสงสัยจะโดนไฟไหม้จนเหม็นตลบอบอวนคนถูกผีเข้าบางคนถึงกับหน้าดำเป็นปลาวุ่นจิ้นเลยครั้นผีออกไปแล้วรุ่งเช้าก็จะหายไปเองส่วนใหญ่ผีทุกประเภทหากเจอด้วยวิธีนี้แค่ไม่กี่ทีผีมันก็มักจะเพ่นหนีไม่เป็นท่าแทบทุกรายการพ่นด้วยแก้วหรือว่าพ่นด้วยพริกไทยเพื่อให้ตาผีมันบอดวิธีนี้ออกจะโหดเหี้ยมอยู่ไม่น้อยซึ่งหมอผีส่วนใหญ่มักจะไม่ทำกันเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากคือทำไม่ได้นั่นเองอันดับแรกหมอผีจะเคี้ยวแก้วหรือว่าถ้วยกระเบื้องเอาไว้ในปากจากนั้นก็ใช้มือแหกตาคนที่ถูกผีเข้าแล้วพ่นเศษแก้วหรือว่าเศษกระเบื้องเข้าใส่ทันทีการปราบด้วยวิธีนี้จะทำให้ผีตัวนั้นตาบอดทันทีกลายเป็นผีตาบอดไร้น้ำยาไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อีกต่อไปที่สำคัญจะเข้าสิงใครไม่ได้อีกส่วนคนที่เป็นเจ้าของผีกะตัวนั้นจะตาบอดไปด้วยในเวลาไม่ช้าแต่ว่าตัวคนที่ถูกผีเข้าจะไม่เป็นอะไรวิธีนี้ถือว่าเป็นไม้ตายขั้นเด็ดขาดอีกวิธีหนึ่งที่ขบวนการผีกะด้วยกันต่างก็พากันหวาดผวาวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการเรียกผีลงหม้อถือได้ว่าเป็นการขุดรากถอนโคนที่ผีทุกประเภทไม่มีใครอยากจะเจอเนื่องจากวิธีนี้จะทำให้ผีต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานเท่านานขึ้นอยู่กับหมอผีจะเป็นผู้กำหนดว่าจะ5ปี10ปีหรือ50ปีหรือว่าตลอดไปเมื่อหมอผีตัดสินใจใช้วิธีนี้ญาติคนที่ถูกผีเข้าจะต้องจัดหาเครื่องสังเวยตามแต่หมอผีจะสั่งการแต่จะปกปิดไม่ให้ผีตัวนั้นรู้จะแอบไปทำกันในที่ลับๆอย่างเช่นในป่าช้าหรือว่ากลางสันดอนแม่น้ำในสมัยก่อนหมอผีที่มีอาคมแก่กล้าจะสามารถทำได้โดยไม่ยากแต่มาช่วงหลังๆหมอผีส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้าช่วยสิ่งนั้นก็คือตราชั่งเนื่องจากการเรียกผีลงหม้อเป็นการกระทำที่ยากเพราะผีทุกตัวจะไม่ยอมลงหม้อโดยง่ายจะต้องออกแรงทุกวิธีจนกระทั่งผีมันอ่อนแรงหมดปัญญาดิ้นรนถึงจะสามารถจับมันลงหม้อได้อันดับแรกก่อนทำพิธีจะต้องนำหม้อใบนั้นไปชั่งกิโลว่ามีกี่ขีดกี่กิโลกรัมหลังจากบริกรรมเรียกมันให้ลงหม้อเสร็จจึงนำหม้อใบนั้นกลับไปชั่งอีกครั้งหนึ่งหากพบว่ายังมีน้ำหนักเท่าเดิมแสดงว่าผียังไม่ลงหม้อต้องทำพิธีเรียกอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าหม้อมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแสดงว่าผีลงไปอยู่ในหม้อเรียบร้อยแล้วการที่นำผีชั่งกิโลนี่ไม่เหมือนกับ ไข่ชั่งกิโลเนื่องจากไข่ชั่งกิโลมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำไข่ไปขายส่วนการนำผีชั่งกิโลวัตถุประสงค์ก็เพื่อนำไปฝังเพื่อให้มันรู้ว่ามันได้เข้าหม้อแล้วจริงๆดังนั้นตราชั่งจึงเป็นตัวช่วยอย่างดีที่ช่วยในการจับผีลงหม้อเนื่องจากผีเป็นวิญญาณมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็เลยต้องใช้วิธีดังกล่าวอีกทั้งหมอผียุคหลังหาผู้ที่เก่งกล้าเรื่องอาคมนั้นยากที่สำคัญผียุคถัดมานี่มันฉลาดมากขึ้นการใช้คาถาอาคมอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้สติปัญญาอย่างมีกุนถึงจะสามารถกำราบหรือว่าเอามันอยู่ได้สรุปง่ายๆการเรียกผีลงหม้อในแต่ละครั้งจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณเนื่องจากผีแต่ละตัวมันจะไม่ยอมลงหม้อง่ายๆเพราะการลงหม้อหมายถึงการสิ้นสุดเสรีภาพอย่างถาวรขั้นตอนสุดท้ายจึงนำผ้ายันปิดปากหม้อเอาไว้มัดด้วยสายสิน 3-7 เปราะตรึงด้วยอาคมจนมั่นใจขณะเดียวกันก็อธิษฐานให้หม้อใบนั้นมีอายุได้เท่าไหร่อาทิเช่น5ปี10ปี50ปีหรือไม่มีกำหนดจากนั้นก็ขุดหลุมฝังฝากแม่ธรณีไว้หากหมอผีกำหนดให้หม้อใบนั้นมีอายุ50ปีแต่วันต่อมาเกิดมีคนมาขุดเจอแล้วเปิดผ้ายันออกหรือว่าถูกกระแสน้ำพัดพาจนกระทั่งหม้อใบนั้นแตกกระจายผีตัวนั้นก็ยังไม่สามารถไปไหนหรือเป็นอิสระได้เนื่องจากยังไม่หมดอายุไขของอาคมที่หมอผีรายนั้นได้กำหนดหรือว่ามัดตรึงเอาไว้ก่อนที่หมอผีจะลงมือขั้นเด็ดขาดกับผีทุกประเภทในแต่ละครั้งเขามักจะขู่เพื่อให้ผีกลัวซะก่อนหากผีตัวไหนไม่กลัวดื้อรั้นหรือขัดขืนหมอผีถึงจะใช้วิธีการดังกล่าวไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำก็ทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นการปราบผีกะด้วยวัวธนูและควายธนูหรือว่าธนูไฟถือว่าเป็นสุดยอดของวิธีการปราบผีกะแล้วก็ผีทุกชนิดวิธีนี้มีหมอผีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทำได้ดุดพริกฝ่ามือทันทีที่รู้ว่าผีเข้าสิงใครหมอผีผู้ที่สำเร็จวิชาวัวธนูและควายธนูจะบริกรรมคาถาขับส่งวัวธนูควายธนูไปจัดการผีตัวนั้นโดยทันทีที่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปถึงบ้านคนที่ถูกผีเข้าให้เสียเวลาส่วนการปราบด้วยธนูไฟหรือเขาเรียกลูกกงพญาอินก็เช่นกันสามารถตัดรากถอนโคนทำให้ผีกะตัวนั้นสิ้นซากไปโดยปริยายข้อเสียก็คือจะทำให้เจ้าของผีกะต้องทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะเสียชีวิตจะไม่มีหมอผีคนใดสามารถรักษาให้หายขาดได้วิธีการทำคือเมื่อรู้ว่าต้องการปราบผีกะของใครหมอผีจะต้องไปหาใบกล้วยตายพรายมาเขียนยันหาตัวกิ้งกือชนิดตัวสั้นมา1ตัวห่อด้วยใบตองกล้วยใบนั้นจากนั้นจึงนำถ้วยที่ลงด้วยอาคมครอบเอาไว้บริกรรมคาถาไปตามกำลังวันเช่นวันอาทิตย์กำลังวันก็คือ15ต้องบริกรรมคาถา15ครั้งจึงเปิดฝาถ้วยเป่าไป1ครั้งทำเช่นนั้นไปจนกว่าจะมีเสียงดังหึ่งหึ่งมาจากในถ้วยจึงบริกรรมคาถาขับออกไปแล้วก็เปิดฝาถ้วยพร้อมกันเมื่อธนูไฟหรือว่ากิ้งกือตัวนั้นเข้าไปอยู่ในตัวคนที่เป็นผีกะมันจะกัดกินเครื่องในคนคนนั้นไปจนกระทั่งหมดอายุของมันขณะเดียวกันมันจะแพร่ลูกแพร่หลานของมันไปโดยธรรมชาติเนื่องจากกิ้งกือประเภทนี้เป็นสัตว์สองเพศคล้ายกับไส้เดือนกล่าวคือมันสามารถผสมพันธุ์ด้วยตัวของมันเองได้อันกิ้งกือชนิดนี้คนภาคเหนือเขาเรียกว่าลูกกงพญาอินหากมันตกใจหรือว่าต้องการหลบภัยจากศัตรูมันจะขดตัวเป็นลูกกลมๆคล้ายกับลูกกระสุนหรือว่าลูกหนังสติ๊กแต่วิธีนี้หมอผีผู้ที่มีคุณธรรมคือหมอผีฝ่ายธรรมะเขาจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปอีกนานเท่ากับเป็นการฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นช่วงหลังๆได้ข่าวว่ามีหมอผียุคใหม่ยุคไฮเทคบางคนปราบผีกะโดยไม่ใช้อาคมไม่นิยมใช้อุปกรณ์ปราบผีเช่นหมอผีในอดีตจะใช้แค่คีมเหล็กอย่างเดียวเช่นหมอยาวหมอปราบผีกะอายุ55ปีผู้ที่เคยใช้คีมเหล็กปราบผีมาแล้วหลายรายซึ่งผีกะแต่ละรายที่ถูกปราบด้วยวิธีนี้จะไม่มีผีกะตัวไหนกล้าจะเข้าสิงใครไปอีกนานซึ่งวิธีการก็ไม่มีอะไรยุ่งยากทันทีที่รู้ว่าผีกะสิงใครหมอยาวจะเข้าไปเจรจาตามวิธีการน้องแกครั้นผีตัวไหนหัวหมอดื้อรั้นหมอยาวจึงจะใช้คีมเหล็กที่ใช้ขันตะปูที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของแกออกมาหนีบเนื้อของผีกะทันที ลองนึกภาพคนที่ถูกคีมหยิบเนื้อแล้วบิดอย่างแรงนะมันจะเจ็บปวดสุดบรรยายแค่ไหนผีตัวไหนถูกหมอยาวใช้วิธีนี้ปราบผีตัวนั้นจะร้องอย่างเจ็บปวดโหยหวนหมดเรี่ยวหมดแรงขึ้นมาทันทีทันใดบางรายเลือดไหลออกมาเป็นทางส่วนใหญ่จะห่อเลือดกลายเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตซึ่งวิธีนี้หมอยาวคุยว่าสามารถใช้ปราบผีกะได้ทุกประเภทอีกอย่างก็คือการช็อตด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นวิธีการปราบผีกะชนิดใหม่ล่าสุดแล้วก็โหดร้ายอันตรายมากที่สุดเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวที่อยู่นอกเหนือตำราปราบผีทุกชนิดเนื่องจากเกิดขึ้นด้วยความจำเป็นของหมอผีจำเป็นรายหนึ่งกล่าวคือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นางก้อยภรรยาของนายสมศักดิ์ได้ถูกผีเข้าขณะที่อยู่บ้านเช่าในจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์สามีได้เล่าให้ฟังว่ารู้สึกตกใจแล้วก็กลัวมากไม่รู้จะทำยังไงกับผีดีที่มาเข้าเมียแรกๆก็ทำเป็นใจดีสู้เสือลองพูดกับผีดีๆกลับถูกผีตบหน้าจนหูตาพร่ามัวด้วยความโมโหและนึกขึ้นได้ว่าเพิ่งไปซื้อไฟฉายที่สามารถเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าได้มาอันนึงก็เลยไปหยิบไฟฉายกระบอกนั้นมาทำท่าขู่เพราะผีเห็นมันกลับหัวเราะชอบใจหาว่าปัญญาอ่อนจะใช้ไฟฉายมาปราบมันด้วยความโมโหและกลัวภรรยาจะเป็นอะไรไปมากกว่านั้นแกก็เลยกดปุ่มเครื่องช็อตจี้ไปที่แขนของภรรยาทันทีส่งผลให้ผีในร่างภรรยาสะดุ้งโหยงชักกระตุกอย่างแรงแล้วล้มลงหมดสติทันทีด้วยความกลัวภรรยาจะได้รับอันตรายก็รีบนำภรรยาส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนจะถึงโรงพยาบาลภรรยาก็ฟื้นขึ้นมาก็ทำท่างุนงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนรอยที่ถูกไฟช็อตก็เป็นเพียงรอยช้ำขนาดเล็กเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิธีการปราบผีที่มีเครื่องมือตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงอุปกรณ์ยุคใหม่ที่พัฒนาไปตามโลกาภิวัตน์วิธีปราบผีเช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นวิธีใหม่ที่ไม่ต้องใช้อาคมไม่ต้องไปร่ำเรียนเพียงใช้ไหวพริบและสติปัญญาก็สามารถปราบผีได้แล้วครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนี่เองครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่คุณเฉลิมซื้อต่อจากญาติเกิดมีผีมาอยู่เพราะว่าคนเช่าเนี่ยดันไปฆ่ากันตายในบ้านเสร็จแล้วดวงวิญญาณคนตายก็ไม่ยอมไปไหนทีนี้คุณเฉลิมก็เดือดร้อนนะสิเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเช่าบ้านผีใครอยากจะเช่าเมียคุณเฉลิมก็หาหมอผีมาไล่มันก็ไม่ไปนิมนต์พระมาสวดก็ไม่ได้ผลผีที่มาสิงที่บ้านเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ50กว่าเกือบ60แล้วหึงเมียชื่อตะเทิมตะเทิมเนี่ยเป็นช่างซ่อมจักรยานปะยางเปลี่ยนยางจริงๆแล้วตะเทิมเป็นคนกรุงเทพเสร็จแล้วก็มาหาเช่าที่เปิดร้านอยู่2คนกับเมียแกเบื่อบ้านของแกเพราะว่าลูกๆโตหมดแล้วแล้วแกก็มาเจอบ้านที่คุณเฉลิมติดป้ายให้เช่าเขาพอดีแต่มารู้ภายหลังว่ามันมีเหตุผลมากกว่านั้นอีกนั่นก็คือตาเทิมนี่ต้องพาเมียหนีมาให้ห่างจากไอ้ผู้ชายที่มันมาติดเมียแกแล้วแกก็ควบคุมลำบากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับบ้านเก่าของแกแหละทีนี้พอมาอยู่ที่บ้านเช่าของคุณเฉลิมนี่ติดถนนใกล้หมู่บ้านใหญ่คนเข้าออกเยอะมีจักรยานมาจอดพักที่หน้าร้านวันหนึ่งหลายสิบคันแกก็ได้ลูกค้าเหล่านี้แหละอีกทั้งคนในหมู่บ้านที่ใช้จักรยานกันทุกบ้านก็ว่าได้แกก็อยู่ได้สบายๆด้วยอาชีพปะยางจักรยานของแกนี่แหละแต่แล้วเมียของแกก็เกิดปิ๊งกับไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนงานโรงงานทำงานอยู่ที่แถวๆนั้นน่ะเอาจักรยานมาจอดที่หน้าร้านน้องแกเป็นประจำเมียแกนี่หน้าตาใช้ได้แม้ว่าจะเป็นสาวใหญ่อายุเข้า 40-50 ปีแล้วก็ตามแต่ว่าขาวอวบยิ้มเก่งคุยไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าแววตานี่เหลือร้ายผมยาวแต่งตัวธรรมดาแต่ก็มีบางวันที่แต่งตัวสวยแต่งหน้าทาปากเมียอยู่ร้านช่วยผัวไปแล้วก็ขายขนมหวานไปด้วยไอ้หนุ่มคนเนี้ยก็กินขนมหวานทุกวันเลิกงานมาตอนเย็นๆก็แวะกินขนมซะก่อนที่จะปั่นจักรยานเข้าบ้านทีนี้ ตาเทิมก็สังเกตเห็นว่าท่าทียิ้มพรายของเมียกับไอ้หนุ่มลูกค้าขนมหวานนี่มันยักชักจะยังไงยังไงอยู่ก็เกิดหึงหวงขึ้นมาพอวันหนึ่งก็ไล่ไอ้หนุ่มเลยบอกว่าไม่ต้องมากินขนมแล้วเมียแกไม่อยากจะขายให้กินอีกแล้วเขาก็ไม่ฟังเสียงเขาบอกเขาอยากกินอ่ะเมียก็ขายให้กินแกก็สั่งเมียเด็ดขาดเลยเลิกขายสั่งเมียให้เลิกขายขนมไปเลยให้อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็อยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกมาหน้าร้านมากนักยิ่งตอนที่ไอ้หนุ่มคนนี้มาไม่ต้องออกมาเลยเนี่ยจะดีที่สุดคนละแวกนั่นเขาได้ยินแกพูดแกสั่งเมียเขาก็เอามาเล่ากันก็รู้ไปหมดว่าแกหึงเมียแกไอ้หนุ่มคนงานคนนี้หน้าตามันดีมันดำก็จริงแต่มันคมเข้มอายุราวๆสัก25ความจริงอายุขนาดนี้น่าจะรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วพ่อแม่ก็พอมีพอกินทำสวนกันส่วนตัวเขาก็เรียนหนังสือมาทางช่างแล้วก็ไปทำงานที่โรงงานทีนี้พอเขาโดนตัดเทอมปิดหนทางอย่างนั้นเขาก็ไม่พอใจเขาว่ามันเป็นสิทธิ์ของเมียแกที่จะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเมียแกบอกกับเขาว่าแกมันไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วเรียกว่าบ่มีไกด์ไอ้เรื่องบนเตียงพอข่าวนี้เข้าหูแกโกรธใหญ่ที่เมียเอาเรื่องนี้ไปพูดให้ไอ้หนุ่มรู้แกทะเลาะกับเมียเสียงดังลั่นบ้านเลยเมียแกก็เถียงว่าไม่ได้พูดแกก็ว่าไม่ได้พูดแล้วไอ้นั่นมันเอาที่ไหนมาพูดอ่ะเมียก็บอกจะไปรู้เหรอคนเราจะพูดอะไรก็ได้โกหกตอแหลยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละแกโกรธเมียหัวฟัดหัวเหวี่ยงไปซื้อเหล้ามากินซื้อมาจากร้านตรงข้ามมากินเข้าไปเมาก็ไม่ยอมหยุดพูดหยุดด่าเมียด่าเสียหายหายอีนั่นอีนี่อีสารเลวกากีวันทองสองใจอะไรต่ออะไรทั้งแกก็ว่าเรื่อยไปไม่หยุดละด่าจนไม่รู้ว่าเมียหายตัวไปไหนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เช้าตื่นขึ้นมาไม่เห็นเมียเที่ยวเดินถามก็ทั่วแถวๆนั้นมีใครเห็นเมียแกมั่งก็ไม่มีใครเห็นไปถามตามหาถึงบ้านไอ้หนุ่มที่เป็นคนที่แกเกลียดชังเป็นอย่างยิ่งไอ้หนุ่มมันก็มาอยู่แม่เขาก็บอกไปทำงานตะเทิมตามหาเมียทั้งวันไปตามถึงกรุงเทพก็ไม่เจอก็กลับมาถึงร้านมืดค่ำแล้วก็เจอเมียกลับมาแล้วถามว่าไปไหนมาเมียบอกไม่ได้ไปไหนอ่ะรำคาญแกก็เลยไปเรื่อยเปื่อยแต่แกน่ะคิดว่าคงจะต้องไปกับไอ้หนุ่มนั่นมาแน่ๆเมียก็บอกว่าถ้าไปก็ไม่เห็นแปลกนี่คนมันเบื่อมันก็ต้องทำอะไรที่มันแก้เซ็งมั่งแกตบเมียเมียก็สู้เกิดตบตีกันข้างบ้านได้ยินเสียงต่อสู้กันอุตลุดเสร็จแล้วสัก 2-3 อึดใจก็เงียบเสียงไปก่อนเงียบเสียงได้ยินเสียงผู้ชายร้องโอ้ยดังลั่นเลยแล้วเงียบกริบนะชาวถึงได้รู้ว่าบ้านนั้นฆ่ากันตายคนเป็นเมียเนี่ยหายไปแล้วตำรวจตามจับตัวเมียมาได้มาสอบสวนก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดว่าระหว่างต่อสู้กันนั้นมันเกิดพลาดพลั้งมีดที่ตะผัวเอามาขู่เนี่ยมันเกิดไปเสียบเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายของตัวเองเข้าพอดิบพอดีก็เลยทำให้เขาตายเมียก็ถูกดำเนินคดีไปตามระเบียบศพก็เอาออกไปแล้วแต่วิญญาณไม่ยอมไปวันหนึ่งคุณเฉลิมไปดูบ้านคนเดียวตอนค่ำเพราะว่าคนข้างบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงมันใครเข้าไปทำอะไรคุณเฉลิมก็กลัวกลัวกล้ากล้าหาเพื่อนไปด้วยไม่ได้ก็จำใจต้องไปคนเดียวน่าแปลกมากเลยบ้านที่ไม่มีคนอยู่มาเกือบ2ปีแต่บ้านช่องสะอาดสะอ้านเรียบร้อยฝุ่นแทบจะไม่มีอยู่เลยคุณเฉลิมก็นึกทันทีต้องเป็นผีแน่เลยเพราะอีตาคนเนี้ยเมื่อตอนอยู่เนี่ยแกเป็นคนรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบแกกวาดบ้านเองแกเคยเล่าให้ฟังคุณเฉลิมกำลังดูอยู่พลันก็ได้กลิ่นน้ำมันใส่ผมสะดุ้งเลยเพราะว่าจำได้ว่าแกใช้น้ำมันใส่ผมยี่ห้อเนี้ยทำให้เส้นผมแกเรียบแปร่เลยคุณเฉลิมเนี่ยสั่นไปทั้งตัวด้วยความกลัวแต่ก็คิดว่าเป็นไงเป็นกันถ้าแกจะหลอกก็ต้องยอมแล้วคุณเฉลิมเคยเรียกแกพี่ก็แข็งใจพูดแบบพี่เทิมพี่อยู่บ้านนี้ใช่ไหมผมน่ะเดือดร้อนนะพี่ไม่มีใครกล้ามาเช่าบ้านเลยแล้วผมก็ขาดรายได้มาเกือบ2ปีแล้วพี่ก็เป็นคนดีนะผมก็รู้ผมก็ไม่ว่าอะไรพี่หรอกแต่ถ้าพี่สงสารผมพี่ก็เมตตาผมด้วยนะครับพูดแค่นั้นคุณเฉลิมก็ยกมือไหว้ความว่างเปล่าปิดไฟเสร็จแล้วก็รีบออกมาจากบ้านปิดประตูคล้องกุญแจหันจะไปที่มอเตอร์ไซค์ก็ชะงักอ๋อเห็นร่างเห็น เหมือนกับเงาคนตัวสูงสูงผอมๆนะเหมือนเป็นเงายืนอยู่ตรงนั้นแต่พริบตาเดียวก็หายวับไปนะคุณเฉลิมก็รีบขับรถออกมาโดยเร็วเลยแปลกที่ว่าต่อมามีคนมาเช่าบ้านอยู่ก็ไม่พบไม่เห็นอะไรที่น่ากลัวซึ่งคนเช่าก่อนๆนี้เขาเคยเจอเช่นว่ากลิ่นเหม็นเสียงคนเดินเสียงข้าวของกระทบกันหรือว่าบางคนเห็นร่างนึงนั่งหันหลังอยู่ที่ขั้นบันไดพวกนี้ไม่มีอีกแล้วคุณเฉลิมทำบุญทีไรก็กรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณพี่เทิมทุกทีครับผีเนี่ยต้องพูดครับต้องพูดต้องบอกว่ากันให้มันรู้เรื่องให้มันเข้าใจไม่ใช่กลัวแล้วก็ไล่ตะเพิดกันอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ได้อ่ะผีไม่ยอมเหมือนกันนะครับอย่างผีตะเทิมรายนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งเกิดแถวแถววัดลาดประดุกคนแถวนั้นนะเขายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง 100% มันจริงยังไงก็จริงที่ว่ามันเกิดขึ้นกับคนแถวบ้านเขาเนี่ยเขากล้ายืนยันแล้วศพของคนคนนั้นก็เผาที่วัดลาดประดุกด้วยผู้ชายคนเนี้ยไม่ใช่ว่ายังหนุ่มแน่นนะอายุก็ล่วงเลยเข้ากลางคนไปแล้วอยู่อย่างยากจนมานานแสนนานเขามีที่ดินผืนเล็กๆเอาไว้ปลูกบ้านอยู่แล้วก็มีที่ดินอีกแปลงเนี่ยเอาไว้ปลูกผักกินเป็นที่ดินไม่มีราคาเพราะว่ามันไม่ได้ติดถนนไม่มีทางออกพูดได้ว่าเป็นที่ตาบอดที่ตาบอดก็คือที่ดินที่ไม่มีทางออกทางไหนต้องอาศัยที่ดินคนอื่นเข้าออกซึ่งไม่มีใครเขาอยากจะได้ที่แบบเนี้ยเพราะมันไม่สะดวกในการที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยเขาชอบที่ติดถนนมีทางออกทางเข้าเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นแหละแต่ที่นี้อยู่มาวันหนึ่งมีคนรวยเนี่ยมาซื้อที่ดินแปลงใหญ่เบ้อเร่อติดถนนมีทางออกแต่มาเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ด้วยก็เพราะว่าที่ดินมันติดกับของลุงคนเนี้ยชื่อลุงชมลุงก็เลยพลอยขายที่ดินแปลงนั้นของแกไปด้วยแกอยากจะขายเพราะว่าอยากจะได้เงินมาใช้แก่แล้วไม่มีลูกเต้าญาติพี่น้องเอาเก็บไว้ก็ไม่รู้จะยกให้ใครที่สำคัญมันเป็นที่ดินขายยากอยู่แล้วแล้วแกก็อยากจะได้เงินมาเลี้ยงชีวิตว่าอดอยากลำบากมานานมากแล้วนี่เอาเป็นว่าลุงชมแกก็ขายที่ดินแปลงนั้นได้เงินมาจำนวนหนึ่งก็ยิ้มดีใจมีความสุขอยากจะกินอะไรก็ซื้อกินอย่างไม่ต้องคิดมากเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วแกซื้อเสื้อผ้าใหม่หลายชุดรองเท้า 3-4 คู่ซ่อมแซมบ้านใหม่ติดหลอดไฟสว่างสวยเปิดไล่ความมืดกลางคืนถ้วยชามหม้อหุงข้าวก็ซื้อใหม่หมดมีตู้เย็นเอาไว้แช่น้ำกินใส่ของไอ้นั่นไอ้นี่แล้วที่สำคัญก็คือเอาเบียร์มาแช่ไว้กินทีละกระป๋อง2กระป๋องกินเบียร์เย็นเจี๊ยบสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเกิดมาไม่เคยมีรถที่ติดเครื่องขี่กับเขาเลยมีแต่จักรยานเท่านั้นที่ปั่นไปโน่นมานี่จักรยานที่มีอยู่ก็ไม่ได้ซื้อใหม่แต่ไปหาซื้อที่ร้านรับซื้อของเก่าเขาขายให้คันละ200ก็เอาไปซ่อมอีกเสียเงินไปอีก100กว่าบาทก็ขี่ได้เพราะมันเป็นจักรยานที่ไม่มีอะไรมากนักมีเบรกมีล้อก็พาไปไหนไหนได้แล้วอยากจะขี่รถที่มีเครื่องมั่งทีนี้ทีแรกก็จะเอามอเตอร์ไซค์ใหม่ๆเลยแต่แกนอนคิดแล้วก็เล่าให้เพื่อนบ้านฟังไม่เอาแล้วใหม่ๆเอาเก่าๆดีกว่าบ้านช่องรั้วก็ไม่มีจอดไว้พวกจะมาเอาไปกินซะแกก็เลยไปหาซื้อรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆร้านโน้นร้านนี้เลือกไอ้ที่ไม่แพงแต่ไปๆมาๆไปเจอเอาคันนึงถูกใจเลยทีเดียวแหละมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่เป็นรถสีแดงเก่าๆแล้วก็มี3ล้อด้วยขี่สบายหายห่วงไม่มีล้มง่ายๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับรถ4ล้อนั่นก็คือนั่งแล้วไม่ต้องกลัวล้มพอได้รถป๊อปมาแกก็ขี่ไปโน่นมานี่มันไม่ยากขี่จักรยานเป็นอยู่แล้วนี่สองล้อก็ยังขี่ได้แล้วทำไมสามล้อจะขี่ไม่ได้ใช่หรือแกก็ขี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านปากทางถนนใหญ่วันไหนเบื่อก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินข้าวหมูแดงตรงซอยต้นสนบางทีก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ข้างวัดบางทีก็ไปลองก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรมะนาวเมื่อก่อนนี่กินแต่น้ำพริกผักต้มกินแต่แกงส้มผักบุ้งกินแต่ปลาเค็มปลาย่างแล้วก็ปลาที่หาได้มาจากในคลองตอนนี้กินของอร่อยอร่อยแหมแกมีความสุขมากเลยออกปากคุยกับเพื่อนบ้านว่าแหมเพิ่งจะรู้นี่เองไอ้ความสุขเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองล่ะวะ เชื่อไหมครับต่อมาอีก3เดือนหลังจากที่ได้เงินมาซื้อรถแล้วก็ทำตัวเป็นคนมีกระตังกับเขาก็เกิดเหตุร้ายขึ้นกับแกเกือบเที่ยงวันนั้นแกขับรถสีแดงของแกออกจากบ้านไปตั้งใจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนบ้านถามว่าจะไปไหนอ่ะแกก็บอกว่าโน่นร้านก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันร้านนั้นก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูใกล้ๆบ้านน่ะเลี้ยวซ้ายออกไปถนนใหญ่ก็ไม่เห็นมีอะไรถนนมันว่างแต่มันก็มีจนได้เพราะมันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาจากสะพานข้ามคลองแกมองไม่เห็นรถนั่นก็คงไม่เห็นแกเหมือนกันหรือไม่ก็เห็นก็ทันหันก็แก้ปัญหาไม่ทันแล้วอ่ะเสียงโครมดังสนั่นหวั่นไหวทั้งคนทั้งรถกระเด็นกระดอนไปไกลปิกอัพที่มาด้วยความเร็วแทนที่จะหยุดกลับเร่งเครื่องเพ่นหนีไปเลยคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็ตกใจจำได้แต่ว่าเป็นรถสีน้ำเงินกลางเก่ากลางใหม่เห็นท้ายไวๆไปไกลโน่นแล้วก็ช่วยกันนำตัวแกไปโรงพยาบาลทั้งที่ไม่มีความหวังกันสักเท่าไหร่เนื่องจากแกแน่นิ่งหายใจหรือเปล่าก็ไม่มีใครแน่ใจเอาไปถึงมือหมอสายหน้าแกตายไปแล้วได้ใช้เงินก้อนนั้นไม่นานเลยก็ต้องจากไปซะแล้วมีคนพูดว่านี่ถ้าแกไม่ขายที่แกไม่มีเงินแกยังขี่จักรยานก๊อกแก๊กทอดแหหาปลาไปวันๆเก็บผักมาต้มกินซื้อข้าวสารทีละกิโลแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าเก่าๆบางทีแกอาจจะอยู่ต่อไปอีกหลายวันหลายปีมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดซิจริงๆจะเป็นทุกขลาภหรือจะเรียกอะไรก็ไม่รู้คนถูกหวยรางวัลใหญ่ๆเนี่ยมักจะต้องมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเขาคนนั้นในภายหลังมันเป็นอะไรกันนะคนรวยๆมีเงินมีทองเยอะๆนี่มักจะมีปัญหาเรื่องทายาทสืบสกุลมั่งมีลูกยากลูกเกิดมาไม่แข็งแรงสมบูรณ์เกิดมาแล้วอายุสั้นอยู่ไม่นานก็จากไปหรือไม่ก็ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างกันไปคนละทิศคนละทางบางทีตระกูลรวยๆมีกองมรดกร้อยล้านพันล้านฆ่ากันตายฆ่ากันเองก็มีกับลุงชมคนนี้แกไม่ได้มีมากมายอะไรเลยดูถ้าแกยังต้องมาเจอกับความตายหลังจากที่แกได้ใช้สอยเงินไปเพียงแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นเขาเล่ากันต่อมาว่าวิญญาณน้องแกคงจะห่วงข้าวของแกอยู่บ้างเพราะว่าหมาละแวกนั้นมันหอนกันโหยหวนอยู่นานถึง 7-8 คืนเชื่อกันว่าคนตายไปใหม่ๆจะยังไม่รู้ว่าตัวตายโดยเฉพาะคนที่ตายกระทันหันตายโหงพวกเนี้ยวิญญาณก็จะกลับมาวนเวียนอยู่แถวๆบ้านที่เคยอยู่ไปหาญาติพี่น้องมั่งไปหาเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนมบ้างแต่พอหลังจาก7วันแล้วก็พอจะรู้ว่าตัวเองไม่มีร่างเหลือแต่ดวงวิญญาณก็จะหายไปเองเพื่อไปตามวิถีทางของตัว